राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। क्या सुना है भाई? बोलो, कोई बात है तो कह दो, मेरे को सुना दूंगा। अब बोलो। जो मनुष्य भगवान को छोड़कर कुछ भी चाहता है तथा भगवान का भजन करके भगवान से कुछ भी मांगता है तो वह भगवान के प्रेम का पात्र नहीं होता, यानी उसको भगवान का प्रेम नहीं मिलता है, उसका कल्याण भी नहीं होता। ऐसा एक जगह कहीं लिखा हुआ आया, तो कहते हैं कि भगवान का भजन करने पर भगवान से जो कुछ मांगता है तो प्रेम नहीं मिलता, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका कल्याण भी नहीं होता, ये कैसे हुआ? मानो वो चाहता दूसरी चीज है ना, पर चाहता भगवान से, भगवान से चाहता है पर दूसरी चीज चाहता है ना, उनका ध्येय तो दूसरी चीज है, भगवान को मशीन की तरह बना है। जैसे मशीन के द्वारा आदमी कमाता है ऐसे भगवान को भी मशीन बना है, उनके द्वारा अपनी बात पूरी करना चाहता है, तो उनके मन में कल्याण ही कहाँ है? भी तो भगवान का ही भक्त माना गया। अर्थात ही भगवान भक्त नहीं है, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी है, वे अर्थार्थी केवल धन के चाहना वाला है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो धन चाहता भगवान से ही चाहता है, अब सारे संत में दिख रहे वो आज दुख को दूर करना चाहता है, वो भगवान से ही दूर करना चाहता है, जिज्ञासु वो भगवान से ही तत्व को जानना चाहता है, और भगवान का भजन भगवान को भी चाहता है, तो भगवान उस सबको उदार कहते हैं। जो मांगने वाला अथार्थी है उसको भी कहते हैं उदार, सर्वे बेटे ज्ञान उदारे मतलब सर्वे उदारा, समूल को उदार मानते हैं। धन से ही धन चाहता है, चाहता है भगवान से ही। ध्रुव जी ने चाहना रखी, उस चाहना का धन ध्रुव जी को पश्चाताप करना पड़ा, भगवान के मिलने के बाद पश्चाताप किया, मैंने कामना करी गलती करी, परंतु चाहते भगवान से ही है। नारद जी महाराज ने कहा कि मेरे राजा मानता है, मैं राजा से कह दूंगा तुम्हारा तुम्हारी माँ का सबका प्रबंध ठीक मैं करा दूंगा, चल पीछा कि नहीं, ऐसा भागवत माया है। तो वो भगवान के सिवाय वो से नहीं चाहता, राजा भी कह दिया, नारद जी ने कह दिया ना, राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तुम्हारी तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करा दे नहीं, वो भगवान से ही चाहता है। अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी, अर्थ है तो ही है भगवान से ही, अर्थार्थ है तो भगवान से ही, और जिज्ञासा तो भगवान से ही है, कल्याण तो हो ही जाएगा। तो कल्याण तो हो गई, भगवान से चाहता है, भगवान से संबंध किया है ना, भगवान किया, भगवान का भजन तो मुख्य चाहता है, मुख्य चाहता नहीं रही, ये अभी जो कहा है इनकी मुख्य चाहता है, भगवान से ही चाहता है, तो भगवान से जो ही चाहता है वो, अर्थात ये धन चाहता है, धन चाहता तो भगवान से मिल जाए, किसी से और से मिल जाए, भगवान को एक मशीन मांगने का है, भगवान की मशीन है, तो एक मशीन लगा दी, मशीन से पैदा करता पैदा, इससे भगवान से पैसा पैदा करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि और जगह आई है ऐसी बात, भगवान से किसी तरह से संबंध जोड़ दे उसका पता होगा, किसी तरह से संबंध जोड़ दे भगवान से, ऐसा और जगह भी आया है, महात्माओं से किसी तरह से संबंध जोड़ दे, उसका कारण बताया कि भगवान का अंश है ना ये, तो किसी तरह से भगवान का संबंध जोड़ दे से उनका ज्ञान होता है, पर ऐसी बात आई है, ऐसी जब कहते हैं ऐसी बात पढ़ने में आई है मेरे, तो उसे कल्याण भी नहीं होता, तो कल्याण जो कामना है इसमें तो कल्याण की बात नहीं आई, वो भगवान से चाहता ही नहीं, पर भगवान से संबंध जोड़ दिया किसी तरह से, तो भगवान का संबंध है वो संबंध कल्याण करने वाला है, ऐसी बात आई है दूसरी है। ऐसे ही महात्मा संबंध जोड़ दे तो संबंध जोड़ने पर उनसे संबंध जोड़ लिया, उस कारण से भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, भगवान के साथ संबंध जुड़ने से उनकी वो कामना होते हुए भी संबंध जुड़ने से वो उपासना हो गई, एक होता कर्म, एक होती उपासना, एक होता ज्ञान, तो उपासना होती है ना, उपासना परमात्मा की तरफ चला रही होती है, तो उसे उपासना के अंतर्गत आ गया वो, इस वास्ते उसे कल्याण होता है, भगवान से किसी तरह समझ जुड़ जाए। आप बोलो कोई बात, आप बोलो, वो भगवान से चाहता नहीं है, भगवान से कल्याण नहीं चाहता है, ये पत्र है नहीं, पत्र में ये बात है, कल्याण चाहता नहीं है, भगवान से भी चाहता है, भगवान से चाहता है, भगवान का भजन भी करता है, हाँ। और भगवान से कुछ मांगता भी है, हाँ, तो उसे कल्याण तो होगा, ये बात इतनी है, ये दो मत है समझो, एक मत तो ऐसा भगवान से कुछ भी चाहता है उसका कल्याण नहीं होता, परंतु आर्थो जिज्ञासु उठाते और चारो उदारा सर्वे में थे, सबको उदार बताया भगवान ने, ज्ञाने तू आत्मे में बताऊ, सर्वे उदार, सब उदार है, अब भी संसार में देखो तो परमात्मा से परमात्मा जो कोई चाहते हैं केवल ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे, केवल परमात्मा को चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे, परंतु साथ में कोई भगवान से संबंध रखते हैं, भगवान से संबंध रखते हैं, उनका कल्याण देरी से होगा, परंतु कल्याण होगा, दो मत है समझो, ये मत है, ऐसे उदाहरण से व्यक्ति कैसे कहा, सर्वे उदारा संपूर्ण उदार है, ज्ञानी तू आत्मे ही में बताऊ, ज्ञानी है जो निष्काम पर निष्काम प्रेमी है, उसे कामना नहीं है, तीनों को कामना है, तीनों की कामनाओं में भी जिज्ञासु को बीच में रखा है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से क्रम होना चाहते, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी ये क्रम रखना चाहिए, कर्म कर्म देखा जाए तो पहले अर्थार्थी, इसके बाद में अर्थ, इसके बाद में जिज्ञासु, उसके बाद में ज्ञानी, कर्म तो ऐसा उचित है, ऐसा कम नहीं रखा है। आर तो जिज्ञासु था ऐसा रखा है। और अपने वहां गीता है गीता टीका चंद्रमा है नहीं नहीं ये महाराष्ट्र वाले ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी में अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी का अर्थ ऐसा नहीं किया है, ऐसा अर्थ किया है भगवान से ही किया है। अर्थ होकर भगवान पुकारता है, अर्थार्थी होकर भगवान पुकारता है, जिज्ञासु होकर भगवान पुकारता है। भगवान ने लगवाने लगाने वालों का ही नाम लिया है। वो तो अर्थार्थी धन का अर्थार्थी नहीं है, वो अर्थार्थी भगवान का है। जिज्ञासु भगवान का है, आरती भगवान का है, उसमें ऐसा अर्थ किया है। भगवत रूप अर्थ है, ऐसा ही किया है। पूरा याद नहीं है मेरे को, परंतु भगवान से ही संबंध है, चारों से ऐसा किया बना। और हमने जो अर्थ किया है, हमने जो सुना है, उनमें ऐसा सुना है कि अर्थार्थी पहला अर्थार्थी, फिर अर्थ, फिर जिज्ञासु, फिर यानी क्यों अर्थार्थी धन का चाहता है तो धन को चाहने वाले को दुख नहीं है आप अपने, वो केवल भोग है, सुख है, धन को धन को चाहता है। और अर्थ है वो दुखी भी है, दुख है संशय के, अर्थात इतना दुखी नहीं है, अर्थात दुखी है। ये जिज्ञासु परमात्म तत्व को चाहता है, परमात्म तत्व को, और ज्ञानी तो भी है ही, अर्थात धन चाहता है। पर ये चाहने वाला चाहते केवल परिवार से, क्योंकि चार चतुर्विधा भजनते माम है, चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृति न, पहले दुष्कृति में भेद मिला नमा दुष्कृतों मूढ़ा प्रबंध थे नरा दमा माँ या पर नासना विश्वास रहे नमा नमा दुष्कृति मूढ़ा प्रबंध थे मेरे प्रसन्न नहीं होते चार होते ये चतुर्विधा भजनते माम, भजनते माम मेरे भजन करते उनके चार भेद बताए। भजन तो मुख्य बताया, भोजन करने वालों में मुख्य बताया अर्थ, अर्थार्थ सबसे नीचा, अर्थार्थ से ऊंचा, अर्थ अर्थ से ऊंचा जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी। तो क्रम ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहता तात्पर्य क्या है? अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ, जिज्ञासु को बीच में दिया तो अर्थार्थ भी जिज्ञासु हो जाएगा, अर्थार्थ भी जिज्ञासु हो जाएगा, फिर ज्ञानी हो जाएगा। ये क्रम क्रम ऐसा रखना इस वास्ते लिया, ऐसा हम ऐसा मानते हैं। गीता का अर्थ अनेक तरह होते हैं, तभी तो गीता बड़ी चीज ठीक है भाई। एक ही अर्थ होता, एक ही अर्थ होता, एक चीज होती। गीता पर जितनी टीका हुई किसी ग्रंथ पर इतनी टीका नहीं हुई। बाइबल पर जो टीका हुई है, टीका नहीं हुई है, उसका तो केवल अर्थ वह भाषा बदली, भाषा भाषा बदलती, भाषा बदलते भाषा में अर्थ जितना बाइबल में हुआ किसी चीज किसी ग्रंथ में नहीं हुआ। और ठीक हुई नहीं, ठीक है एक दो दिन नहीं है, कोई ठीक है तो है पता है एक दो, कोई केवल भाषा बदलती, मैं भाषा बदल, मैं भाषा बदल दिया, ठीक नहीं है। गीता ही ठीक है, सैकड़ों मारवाड़ी में है, उसमें दूसरी भाषा में भी है, वो छत्र सिंह जी की है, वो उत्तर सिंह जी की गीता है, समझो की गीता नहीं है, मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में गीता की है, मराठी भाषा में गीता की है, भाई बिना बाबा है पत्र मैंने किया पत्र एक श्लोक में एक एक पत्थर इतना बड़ा सात सौ पत्थरा में अपने मराठी भाषा में गीता लिखी है। उनका भी विभीषण है, वो सब विभीषण अपने अनुकूल नहीं पड़ता। कोई भी टीका लिखता है तो कुछ न कुछ अपनी बात विशेष रखता है, तभी टीका लिखता है। लिखता ही हुआ है, टीका मिले नहीं, सब मिले ही नहीं। ऐसी है बात जैसे मजबूत नहीं है, किसी ऊपर भावार्थ प्रदीप है तो वे श्लोक मत लिखी है, पर तो लिखी है मजबूत नहीं ऊपर ही, पर कई कई श्लोक है, एक श्लोक पर 300 श्लोक है, और श्लोक बद्ध श्लोक बद है, संपूर्ण श्लोक बद्ध है, गंजी नहीं है, पंचात्मक है, 300 श्लोक एक एक एक एक श्लोक बद। तो कुछ हमने बात रखी है, पर विशेष भाव तो विशेष शब्द है, मधु नहीं पा रहा। शंकर मत की विशेष मत नहीं, शंकर मत मतलब नहीं है, भाषोत्कर दीपिका शंकर मत के सिवाय दूसरे मत करते खंड पर चलती है, भाषोत्कर दीपिका सबका खंड किया, मधुसूदन ने खंड किया था, जहां शंकराचार्य महाराज से मत भेद हुआ है वो हमने खंडन किया सबका, संस्कृति का सबका खंडन किया, भाष्योत्कर्ष दीपिका ऐसे अलग अलग भाव के। मधुसूदनाचार्य ने और लिखा है तो और लिखा, बड़ी नम्रता से लिखा है, कहते हैं कि सोने को तोला जाए तो उनमें सिरमी रख के तोलते हैं, तो तोलते में कहते हैं बरोबर सा, हाँ सा बरोबर आ गया, बरोबर तो बरोबर आ गया, तो बरोबर सोना सिरमी बरोबर हो गए। ऐसे टीका था मधुसूदन, कहते हैं मैंने भी कहा भाषदीप है तो मेरी भी टीका है, भाषदीप का महाराज की टीका बड़ी बढ़िया है, आदर करके लिखा है, आदर करके सोने को तोले है तो बरोबर, हाँ सर बरोबर आ गया, बरोबर है बरोबर, तो तोले में बरोबर होने से मूल बरोबर हो गया, सोने में तो वही सिर में तीसरी मेहनत बरबर हो गया। ऐसी नम्रता, उसका कल्याण भी नहीं होता ये बात पूरी सस्ती नहीं हमारे भगवान से संबंध हो गया। मूल में मेरे बात ये विशेष सुबह है, अभी 2-4 वर्षों में कि भगवान का अंश है, सब जीव भगवान अंश है, जितने जीव है सबके सब भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, और उसका कल्याण क्यों नहीं होगा, भगवान के साथ संबंध हो गया अब कल्याण क्यों नहीं होगा। हमारे पिता तो ये बैठी बात है, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, ये है ही दूसरा, दूसरा है ही नहीं, मूल में है ही नहीं, किसी तरह से भगवान का समझ जोड़ ले, संबंध जोड़ ले तो भगवान की प्राप्ति होगी। उसे बीच में समय लग सकता है, दुख बढ़ सकता है, समय लग सकता है लंबा, पर भगवान से संबंध जोड़ लिया, अरे भगवान का अंश है तो भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी, ये इतनी बात नहीं सच्ची, वो तो ठीक है, हमारे नहीं बैठती, अगर बैठ जाए दूसरी टीका लिखे क्यों, आप बताओ, कोई दूसरी टीका लिखने का अपना अभ्यास करता है तो कुछ न कुछ अपनी बात रहेगा नहीं, तो कल्याण नहीं होगा, ये बात नहीं, वो समय पाकर उसको समझ नहीं होगा, जैसे हमने कहा था आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थ के बीच में लिखा जिज्ञासु, तो अर्थ भी जिज्ञासु होगा, अर्थार्थी भी जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी प्राप्ति होते, हमने ये कम लिखा है, तो अनंत माता है नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो क्या भगवान जाने क्या होगा। हम तो समझते हैं कि सब जग ईश्वर रूप है, क्यों है ईश्वर रूप, ईश्वर की प्रकृति है, जड़ प्रकृति है वो भी है तो ईश्वर की ना, वो मैं आप भाई भी ईश्वर की है, पर जो ईश्वर संबंध जोड़ता ही नहीं, मानता ही नहीं, अब उनका जबरदस्ती अल्लाह कैसे होगा? जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर से चाहता है, तो हमने तो ऐसा किया है, ईश्वर संबंध जोड़ लेंगे किसी तरह से भगवान से संबंध जोड़ लिया। देखो भगवान से बैर किया उसे कल्याण हुआ, भगवान से प्रेम किया उसे कल्याण हुआ, प्रज्ञान से भगवान से भयभीत हो गया कंस उसे भी कल्याण हुआ, द्वेष लिया है शिशुपाल ने उसे भी कल्याण हुआ, ऐसा आता है सब में। शिशुपाल द्वेष था, गाली भी 108 दिन दी, गाली भी 1-2 दिन दी, घनी घनी घनी गाली दी, भगवान गणेश सभी शिशुपाल की माँ ने क्षमा मांगी, क्यों कहे तुम शिशुपाल कहता है करे करे शिशुपाल जन्मा थे 4 रात थे, तो जिसकी दो गोदी में देने से इसे 2 हाथ चले जाएंगे उसके द्वारा ये मरेगा, ऐसी बात हुई तो भगवान ने गोदी में दिया 2 हाथ 2 चले गए तो मरेगा, तब उसने कहा कि मरा किसी गुना माफ कर रहा है, 100 गुना माफ करूंगा, 100 गुना माफ करूंगा, तो गुना वो करता रहा, भगवान गिनते रहे, गिनते 100 से ऊपर हुआ, तो क्या देखो इतनी गाली है, अब मैं कुछ कर दूंगा मेरे को दोष मत देना, इतने इतना जोर से स्वभाव है, हम बोले जोर जोर के कर दे तू क्या करेगा मेरा गए, ऐसे बोला, जब चक्कर चलाया चटकार दिया मस्त, सब चुप होने बोली थी कोई भी साक्षा जब साहु पक्ष में ही थे गई बोले कोई अब 2 मत आ तो बोले 1 मत तो जाएगा। भगवान से संबंध तो चाहे हम माने चाहे नहीं माने वो है सो तो है ही, माने नहीं माने दो बात बरोबर नहीं है, नहीं माने तो फिर सब कल्याण स्वतः ही होना चाहिए सब गई, कोई कह रहा है कि कल्याण तो हमारा होना ही चाहिए, ऐसी बात है हो जाए तो हम निषेध नहीं करते, कल्याण का हम निषेध क्यों करे, पर हमारा सजता नहीं है हमारी बात बैठती बात, सब कल्याण नहीं यू नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि सबका सर्व कल्याण है, वासुदेव सर्व है, आप बात करनी चाहिए सबका कल्याण होगा, क्यों कहो भगवान का संबंध है सब वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान का स्वरूप है सर्व भगवान का, क्यों कहते हैं महात्मा बहुत दुर्लभ है, ऐसा महात्मा होते जो सबको भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो भगवान का स्वरूप मानते हैं कदम यू नहीं होगा, कल्याण भगवान का अंश होने से होता है, ऐसा हो जाए तो कल्याण के लिए उद्योग की जरूरत ही नहीं है, जिज्ञासा किसी बात की जरूरत ही नहीं है, चतुर्विदा भजन्ते मना जना सुकृतिना, गीता गति सुकृति है, अरे भजन ते माम का है मेरा भजन करते है, चतुर्विदा भजन ते माम जना सुकृत न माम दुष्कृति नो मूढ़, दुष्कृति है मूढ़ है वे मेरे शरण नहीं होते, वे आसुरी मोहनी प्रकृति आश्रित है, न माम दुष्कृति नो मूढ़ प्रबंधते दरा धमा, ऐसा नहीं है, ये चतुर्विदा भजन्ते माम, भजन्ते माम मैं भजन करते सब के भजन करते बताए, तो माम भजन्ते उनका कल्याण नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा, तो भगवान का भजन करते उसे कल्याण होगा, इसमें ये आर्थ जिज्ञासा होता है क्या, यानी ऐसा का इधर में कामना है, कामना से जो है भजन दे माम तो एक है, चतुर्विधा भजन दे माम। चारों प्रकार के मेरे भक्त है, अब उनमें कल्याण नहीं होता कल्याण किसका होगा, सर हमारी बैठती बात। अब मतभेद है सब मेरे है, बड़े बड़ों में मतभेद हुआ है, हम तो सबको आदरणीय मानते हैं, परंतु गीता के अर्थ में फर्क पड़ता है, हम और तरह मानते हैं और तरह मानते हैं, मतभेद है। हमारे जहाँ तक है भगवान के साथ संबंध जोड़ लेंगे उस देरी से उन्होंने क्रोध करने वाला हुआ, भयभीत होने वाले कंस हुआ, कंस का भी कल्याण तो वही। मधुसूदनाचार्य ने दृष्टांत दिया है कि जैसे बैसाख मातम है गंगा जी में स्नान करने का, ऐसे माघ माघ में भी मातम है, हम माघ का स्नान है और एक बैसाख का स्नान है, माघ के बाद में जल्दी स्नान करे तो पता लगता है क्या दशा होती है, दोनों पहाड़ दोनों का बीज पहाड़ से फूंक आते जल्दी ठंडी ठंडी, और उसमें गंगा जी ऐसा ठंडा ऊपर था उसमें स्नान करो। हम फागुन के महीने पहुंचे थे तो स्नान किया तो जम गया और हाथ से कपड़ा पहन ले हरी बात भी है, हमें काम नहीं करते कपड़ा पहन फागुन के महीने, माँ के महीने तो फिर ज्यादा ठंडी होती है, तो स्नान करने में कठिनता होती है, मतलब कल्याण तो एक ही होता है, वैसा में स्नान करो चाहे माघ में करो, दोनों में स्नान का माध्यम है। तो जो राग तो है द्वेष है भगवान पैर रखता है द्वेष रखता है वे माघ का स्नान है, और प्रेम का भक्ति करता है वैसा का स्नान है। कल्याण तो दोनों को होता है, वो माघ के स्नान में कितनी कठिनता पड़ती है, ऐसे है ऐसे विषय किया है। माँ का स्नान है खड़ा हुआ था खून करता है खून, अगले उसने कपड़ा पकड़ लो हाथ ही बात हुई है हाथ का दे भगवान के साथ संबंध हो जाए किसी तरह से ही जीव का। मैंने महात्माओं की बात सुनी है कि वे महात्मा मेरे विचार होते हैं मेरे पर कोई आक्षेप ना करे, मैं नहीं हूं ऐसा, पर महात्मा की बात सुनी है कि एकांत में बैठ कर भजन कर सकते हैं, वे जो हम लोगों से बातें करे हम लोग जो बात है ध्यान देना एक बात बात बार भी तुम्हारे पड़ी हुई है, बात आई है कि हरेक आदमी चाहता है कि अच्छे महात्मा से हम मिले, ऊंचे महात्मा से मिले, उनका संग करें, उनके आज्ञा पालन करें, उनकी सेवा करें जिससे हमारे कल्याण हो जाए। तो ऐसे करने वाले सभी ऐसी चेष्टा करेंगे तो हमारे साथ माता मसी कौन करेगा बताओ, बात कुछ सोचो, आप ही कहते हमारे ऊंचे महात्मा, हम ही कहते ऊंचे महात्मा, हम ही कहे हमारे ऊंचे महात्मा, हम ही कहे ऊंचे महात्मा ऊंचे महात्मा, तो सभी ऊंचे ऊंचे महात्मा के पास जाएंगे तो हमारी तरह क्या होगी, विवेचना आया है। तुम एक दयालु महात्मा एकांत में भजन न करके महात्माओं का संग न करके हमारे साथ बैठ करते हैं क्यों करते है? उनका सबका उद्धार हो जाए, अपने अपने से ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऐसे बाहर पर जाएंगे तो तीसरे आदमी क्या दशा होगी, तो वे संत महात्मा कृपा करते हैं अपने ऊंचे महात्माओं को न करके, और जो साधारण आदमी प्रेम करते हैं उसके साथ साथ ज्यादा संबंध रखते हैं, इनका कल्याण हो जाता है। अच्छी बात है भाई, सस्ता माल मिले तब सब धनी बनते हैं, तो फिर महंगी चीज कौन खरीदेगा? तो वो कोई उपकारी आदमी खरीदेगा तो अपने अपने लाभ के लिए नहीं खरीदेगा, वो यहाँ लागू नहीं पड़ता है। वे साधारण के हाथ में साथ करते हैं तो उसका महत्व ज्यादा होता है भगवान के दरबार में, क्योंकि वे उनके कल्याण के लिए अपने कल्याण के लिए नहीं करते। एक तो आदमी अपने कल्याण के लिए करे, एक दूसरे कल्याण के लिए करे, दूसरों कल्याण के लिए करते, उनका गुस्सा गुस्सा लग जाए। त्याग है उनमें, अपने स्वार्थ का त्याग किया है, अपने रूप से महात्माओं की तरफ जाने में त्याग किया है, और साधारण आदमियों के साथ संबंध जोड़ दिया है उनका कल्याण के लिए, तो उसका महत्व ज्यादा बताया है। जो साधारण जनता के साथ में संबंध रख करके उनके कल्याण के लिए चेष्टा करते है, उन संतों का उन महात्माओं का विशेष महत्व बताया। नहीं तो आप विचार करोगे आप हम है हमारे साथ कौन माथा पसी करेगा, बोले उसे उसे महात्मा देगा तो अब कोई उसे महात्मा आएगा? ऊंचे महात्मा है उसे हम ऊंचे है क्या, ये हमारे साथ बात क्यों करेगा बताओ? तो वे करेंगे जिनके भीतर दया है, जिनके भीतर उत्कंठा है, वे अपने वो समझ, वो भी भगवान ने कृपा की है तो महात्मा ने कृपा की है, भगवान ने कृपा की है तो कृपा के अधिकारी वे ही होते हैं, दूसरे जीवों पर कृपा करते हैं। जैसे दूसरे जीवों को मार काट कर खा जाते हैं, वे कृपा मांगने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे अपने से कमजोर को मार देते हैं और खा जाते हैं। वे भगवान की कृपा का अधिकारी तो नहीं है, महात्मा कृपा का अधिकारी नहीं है वे, क्या तुम तो कृपा करते ही नहीं छोटे पर, तो तुम्हारे पर कैसे कृपा? तुम्हारे पर कृपा करना पाप है, दोष है, क्योंकि तुम करते ही हो कृपा, तो कृपा करने वाले का महत्व ज्यादा है। तो अपना महत्व न देख करके और साधारण आदमियों के साथ में ही विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनमें उद्धार की जिज्ञासा चला है, तो अपना स्वार्थ करने की अपेक्षा उनके उनके साथ में स्नेह करना और संत महात्माओं को अच्छा लगता है, तभी तो भगवत संबंधी प्रेरणा करते हैं, नहीं तो अपने साथ प्रेरणा कौन करेगा? अब बताओ, वे अपने संसार में अपने संसार अपने संसार अपने संसार में सेवा करेंगे सभी, यही लागू हो जाए सभी, तो फिर हमारे साथ कौन करे? तो हमारे साथ प्रेम करते हैं उनका दर्जा ऊंचा, क्योंकि अपना स्वार्थ अपना भजन अपना संत न देख करके और साधारण आदमियों से प्रेम करते हैं, और जगाई मदाई कसाई थे कसाई उनके ऊपर कृपा करी है चैतन्य महाप्रभु ने, उन्हें प्रेम किया है, वे मारपीट करते शहरी उनकी मारपीट शहरी, यमन हरिदास थे उनको मुसलमान मारने लगे तो काफिर बन गए, तुम तो भगवान का भजन करते हो मारा खूबे तो मार हमारे मार पड़े तो कौन लगे हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल भगवान कर लो उनको मारे वो हरि बोल तो उन्हें कृपा विषय रहेगा नहीं। वे मारे मार मार मुंह से भी क्यों हरी बोल मारो बोले भगवान का मारो तुम हरी बोलो भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो। प्रहलाद जी तकलीफ दी, प्रहलाद जी बने नहीं, जल्ला दो सौंप दिया, अब राक्षस जाति राक्षस जाति जल्ला कितने क्रूर होते हैं, उनको सौंप दिया, उन पर शस्त्र सब चलाए, सब सारे मरा नहीं, तो राजा बड़ा कुपित हुआ कि एक बच्चा नहीं मरा तुम्हारा, कैसे तुम क्या हो, तुम्हारे ये नहीं मरा, तो कांग कांप गए। तो प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद बोला राक्षस हो हरि हरि तो संकट कटे सद्भाव की सोलो समीर विपद गए बाद मटे। डरते क्यों, पिता के सामने कह रहा है, अरे तुम डरते क्यों हो, राम राम करो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, डरो मत। बाप कहता है कि अरे बजाएगा कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, हमारी तलवार है, कोई नहीं, सब काट दो, मार दो सबको, कोई हरी हरी कोई असर है, सब खत्म कर दूंगा, थम में भगवान है, तुम्हारे तलवार ही तुम्हारा, भगवान भी कट जाएगा, थम भी कट जाएगा, भगवान कट जाएगी, थम में कट है भगवान कट जाएंगे। प्रहलाद आश्चर्य करता है, पिता कहता है तब में भगवान है, कट नहीं, शायद भगवान ही कट जाएगा। पश्चात मम घात सन्निधो पाप को श्रृंगाए थे दुना, अग्नि में बैठा हुआ प्रहलाद कहता है राम नाम जपता गुतो वयम सर्वताप शमने के भेषजम, भगवान का नाम संपूर्ण तापों को दूर करने वाला औषध है, उसको जप करना है। पिताजी मेरे पास आकर देखो, पश्चात मम घात सन्निधो, मेरे शरीर में पास देखिए पाप को भी श्रृंगाए थे दुना, पाप की सब अग्नि भी जलित रहे हो रहा है, ठंडे चले रहे, पर वहां तक सेवा से बीच बीच में मजा हो, छाव तो वह नहीं लग रही। पश्चाता तो मैं कहा तो सन्नी दू, पिताजी मेरे शरीर के पास में आकर तो देखो, पाप को भी शरीर आए थे, पर सिंह ने सबको मारती है, बच्चों को भी मारती है, अपने बच्चों को मार देती है, इस वास्ते भगवान का भजन करने वाले को अग्नि मुझे कुछ कोई भी घाव करता ही नहीं, विपरीत से विपरीत दशा में भी वो बस रहता है, आनंद मोह रहता है, सब में भगवत बुद्धि भी नहीं है, अग्नि देखा तो अग्नि में भगवत बुद्धि है, भगवत बुद्धि का भगवान कैसे मारे। मीराबाई के सामने सिंह भेजा, सिंह आया तो सिंह भूखा सिंह रख करके भूखा रखा, भूखा रख करके मीरा को भेज दिया, मीरा देखो आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती लेकर शुभ पूजा लेकर सामने गई, आरती करी, जब डाला सिंह लौट गया, पीछा मेरे को खाए नहीं, मीरा ने विचार किया खुद का कि राणा को मेरे कान से दुख हो रहा है, आधी रात को कूद गई पानी में कि मर जाऊं तो शत्रु मिट जाए, स्वयं डूबी नहीं, अब डूब जल दबे, जल भी भगवान है, भगवान भगवान भगत को कैसे मारे, उसने मसी प्रहलाद जी पेड़ से मेरा भाई ने देखा कि मेरे कान में राजा को दुख हो रहा है, तो मर जाऊं तो सुख हो जाए, तो जल नहीं डूबे तो भी मावन प्रार्थी, मावन प्रार्थ सुना है मरे ही नहीं, उनमें सब भगवती हो रही, लोगों की दृष्टि से आप बता रही है, भगत भगत की दृष्टि से भगवान आ रहे हैं, सिंह भी भगवान है, सांप भी भगवान है, आती छोड़ी हाथी भगवान है, पत्थर से भगत भगवान है, जल में डुबो करके पत्थर ऊपर देकर डुबो दिया उनको, पत्थर से दे मरे ही नहीं, कैसे मरे, उसी नहीं पत्थर भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान को भजन करता है, भगवान को याद करता है, भगवत बुद्धि सब नहीं हो रही है, अब भगवत बुद्धि हो रही है मारे कैसे, सिंह बड़ी खुशी हुई मेरे भाई की, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आ गए, खुशी हो रही, प्रसन्न हो रही, भगवत बुद्धि प्रसन्न हो रही, सिंह कैसे मारे। जब वो प्रहलाद के भगवान है तो सिंह में भी भगवान है, प्रहलाद के भगवान है। तो भगत की भावना है, भगवत बुद्धि हो गई, अब वो कैसे मरे उसको, अग्नि भगवत बुद्धि, सरस भगवत बुद्धि, पत्थर भगवत बुद्धि, नीचे ग्रह भगवत बुद्धि, सब से भगवान ही भगवान है, वो हरम भगवान को देखा है। ये जो बात है कि कल्याण नहीं होगा, उसका मतलब ये है कि भगवान को जब तक भगवान समझ करके नहीं बचेगा तो उसे कल्याण भी नहीं होगा। स्वस्थ कहा भगवान से मांगता है उसे कल्याण नहीं होता। गीता नहीं कहती, गीता तो कहती यार जिज्ञासा ज्ञानी सर सर्वविदा भजनते माम माम भजनते का भेद बताया है, भगवान के भजन करने वालों के भेद बताया है। भाइयों बात ये है, हमारे तो मन में एक बात जचती है कि आप भगवान से समझ बोलो, किसी तरह से ही जो बोलो आप सुनो, भगवान मेरा है, भगवान भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो, चेला मानो, गुरु मानो, भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। माताओं पुत्र मान ले, भगवान पुत्र है, तो पुत्र कल्याण करता है भाई, भगवान को पुत्र माने तो भगवान तुम्हारा चिंतन चिंतन होगा तो कल्याण ही होगा, और क्या होगा, भगवान मेरा बेटा है। वो उठे न बंगाली, क्या नाम, अघोरमणि, अघोरमणि थे बंगाल का, जो कोई कुटुंबी था नहीं, पति मर गया, एक पति था एक वो भी मर गया, तो साफ अकेली हुई, साफ अकेली बड़ी घबरा गई, मेरे को यही नहीं बोलना जानू, कोई अल्प बुद्धि मन भेगत है, पर नहीं जाके हरि हो, जिसे कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, तो उसी बुद्धि भगवान तक जाती है, वे बड़े भगवान है, तो भगवान को पुत्र मान लिया कि यशोदा मैया का बेटा भगवान है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं है, मेरा ही बेटा है, तो गोपाल अपना बेटा है, मूर्ति नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मानने वाले गोपाल है, सोती रहती ना छोड़ी तरह भगवान गोरी में गोपाल गोपाल सोचा गोपाल कुछ नहीं हो मूर्ति मूर्ति गोपाल सोचा गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल करते गोपाल गोपाल तो ऐसे उपासना करते करते एक दिन आ गया, तो दिन में गोपाल भैया प्रगट बैठी है, जैसे कंधे पर हाथ रखे खड़े है, वह तो बैठी है, भगवान खड़े है, वो कह रहे माँ भूख लगी, भूख लगी बेटा अभी बनाऊ, मस्त हुई खिचड़ी बनाऊ, तो खिचड़ी बनाए तो छप्पर था हमारा घर तो था नहीं, हवा लगती ज्यादा ज्यादा हवा लगी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनती नहीं, हवा में आंस लगती नहीं ठीक है, हवा लगती है तो बनी, बहुत देरी लगी, गोपालिया बैठे गए वहाँ भूख लगी, अरे बेटा अभी बनाऊ अभी बनाऊ, वहाँ माँ भूख लगी बनाती हूँ खिचड़ी बनाऊंगी, बनाऊ माँ भूख लगी बनाऊ, खिचड़ी बहुत तैयार हुई, भूख लगी मार गए भाग तो यही करे सभी, माँ भूख लगी जब कहोगे भाग रहे तू पत्तल लगाई रहे पत्तल उठ गई, पत्तल तो लगे पत्तल तो जेल है, भूख लगी करता है इधर काम कर, छोटे समय से ही अचमत रखी है, मैं खेजे पुल से और अंदर जाना हो गया, और दौड़ी पाई अरे भूख पाए भूख पाएगा भूखा कहाँ से लगेगा, सुरंग दिखा गोपाल गोपाल गोपाल आया गोपाल आया तो कई परमर्षि महाराज के पास आ रहे थे तो देखा उन्हें कि तुम क्या देखते है गोपाल को ढूंढते है तुम यहाँ तो गलिया में गोपाल मिलेगा गोपाल तो मिलेगा वो संतों के पास मिलेगा महात्मा के पास रामकृष्ण परमर्ष पास जा रहे थे तो वहां सर गोपाल वहां मिलेगा वहां मिल जाएगा गोपाल तो मिलेगा ही संतों के पास और क्या बनता है संतों के पास भगवान ही मिलते हैं और क्या बनता है वहां वो धन संपत्ति विभिन्न मिलती है वहां पर मिलेगा खिचड़ी ठंड की खिचड़ी हमारा चावल और दाल पान दिया खिचड़ी बनाऊंगा और गोपाल चला गया खिचड़ी भूखा है गोपाल भूखा है चिंता लग रही है गोपाल भूख नहीं मन में वहां गए तो महाराज ने यही कहा कि गोपाल की माँ आई है तो खिचड़ी बना खिचड़ी उसने खिचड़ी बनाई तो महाराज के काली के भगत थे काली भगवान काली के दर्शन किया भोग लगाया तो उनको काली दिख है उनको भगवान दिख है गोपाल की माँ को भगवान ही दिख है परम जी महाराज दिख काली माँ भगवान भोजन करते हैं गोपाल की माँ ना होगा उसका परमर्श गोपाल की गोपाल की माँ और एक विवेकानंद सब कहते गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ गोपाल की माँ बढ़िया तेरी माँ बनो गोपाल की गोपाल की माँ बन जाओ जैसे बेटा सर जो बेटे ने तेरी में ठाकुर बने गोपाल को मारे गोपाल है मारे गोपाल मारे गोपाल है मारे गोपाल है भगवान को बड़ा आनंद आता है भगवान को मारा गया ना मेरा है भगवान मेरा भगवान को आनंद आता है मारे गोपाल है मारे गोपाल है गोदी में मेरा गोपाल मेरा गोपाल ऐसे गोपाल भाई है मोहन का बड़ा भाई है माँ ने कह दिया गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई थोड़ थोड़ के पीछे पीछे गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई भगवान को आना पड़ा महाराज गोपाल भाई कौन मारा भाई है माँ ने कहा आओ गोपाल भाई आओ माँ ने कहा है मेरा नहीं कहना तो माँ का तो मनाएगा नहीं मन के मन में जच गई मेरे घर नहीं आवेगी माँ का कहना तो मन नहीं पड़ेगा बाकी माँ तो कहना माँ है माँ ऐसे भगवान है सज्जनो भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है मैं तो रोज लोग देखते ही भगवान के तरफ अरे अपना भगवान ही है अपना कोई है ही नहीं मैं वंश हो जीव लोग जीव भूत मेरा अंश है हमारा ही अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरश सुराशी भगवान हमारा है हमारा भगवान है आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं जीव भूल जाता जीव चीजों में लग जाता है भगवान दूसरे चीजों में लग करके भूलते नहीं भगवान तो समझते ही है जैसे माँ भूल जाए बाप भूल जाए अपने बेटे को भूल जाए क्या भगवान भूल जाए भगवान ही भूलते भगवान की भूल नहीं हो रही भगवान तो अपना ही माना मारा है तो गौर मई गोपाल माए गोपाल ही माँ कैसी बात है कैसे आनंद की बात है गोपाल की माँ बनी है और क्या चाहिए गोपाल की माँ है सब लोग गोपाल की माँ कहते गोपाल की माँ आनंद हो गया गोपाल की माँ गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ बहुत बड़ा प्रेम आता है, बड़ा प्रेम अपना संबंध जोड़ने से ज्यादा प्रेम आता है, क्योंकि अपनी चीज अपनी जूती फटी हुई जूती भी अच्छी लगी, फटा हुआ कपड़ा भी अपना है, अपना अच्छा लगता है, दूसरे का स्वाद नहीं अपना रहता है, अपना ठाकुर जी भी अपने हुए तो ठाकुर जी अपना रहे मेरा है, छोटा बालक बना हुआ कोई भगवान भगवान मेरा है, माँ मेरी है, छोटा बालक बुद्धि बेटा है माँ मेरी है, बड़ा भाई हाथ रहे थे तो हाथ ही उठा पाएगा, मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं हो सकती है, मैं हुक्म दू तो हो सकती है, तुम्हारी माँ नहीं हो, माँ मेरी है, माँ मेरी है, आप बैठ जाए पूरा पूरा जोड़ी में और हाथ नहीं, नहीं। माँ मेरी है तेरी कैसे हो जाएगी, मेरे हुक्म में ना तेरी माँ कैसे हो जाएगी, मैं नहीं हो दूंगा, उसको पता नहीं माँ क्या होती है कैसे होता है ऐसा पता नहीं है, माँ मेरी है, माँ तो मेरी है, जो वो अधिकार जमाता है तुम्हें भगवान राजी होते हैं, भगवान पर अधिकार जमा है तुम्हें भगवान राजी होते हैं, बड़ा भाई भी नाराज नहीं था, बड़ा भाई भी अरे छोटे भाई की भावना नहीं है, माँ कैसे हो जाएगी, मेरे कहे बिना माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, सब ठेका लिया, माँ तो मेरी है, तुम्हारी माँ कैसे हो जाएगी, मैं हुक्म दी तो हो सकती है, बात मेरी है, मेरी माँ, ऐसे भगवान के साथ में स्नेह हो जाए कितना आनंद है महाराज, भगवान को माँ मानो भाई मानो, प्रियादास जी सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, बड़ी बहन है मैं छोटा भाई हूँ, फिर बड़ा हो गया तो क्या तुम एक भाई तुम कह लो श्रृंगपुरी पहुंचा दू, तुम कह दो अयोध्या पहुंचा दू, तो डर डर नहीं है, मैं साथ में हूँ, डर किस बात का है, सिंह भाग सब बहन हुआ बैठे बैठे रोने लग जाए, मैं देखू वो पैदल चलती है कांटा कर जाए कितनी कुमार रोने लग जाए, मैंने ये तकलीफ हो रही है क्या कर, जूती जोड़ी बनाई खाट बनाई सोने के लिए, मेरी बहन कैसे सोएगी, मेरी बहन कैसे चलेगी, चलना वो जूती नहीं है कांटा लग जाएगा, मेरी बहन कोमल को शरण है रोड़ लग जाए, कोमल शरण है कैसे चलेगी, ये महाराज भगवान के भगत होते हैं, भगतों के मन में भावना होती है भगवान से शरण जाते हैं, वृंदावन के बिहारी भगवान आएंगे, वृंदावन बिहारी कैसे साड़ी अपने करी, एक माइल लाई थी साड़ी अपनी दोड़ी की बना करके, तो वह पुजारी से पसंद नहीं आई, पर ठाकुर जी ने पढ़ाई जो बदल सी नहीं उड़े गए, वह वही मारी बनाई अरे अब सी ठीक है, पूजारी तो बना रही समझी ऐसी नदी क्यों बढ़िया बढ़िया साड़ी लगे मेरा भाई इस नदी में, ठाकुर जी कहे भाई शी लगे मेरे तो शी लगे दोड़ी तो छोड़ी नहीं पढ़ाई पढ़ाई अब शी भाव ग्रही से भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, मृदु जी की मृदुराणी महाराज कहला देती है जो गीत तो पैग दिए छिलका देती है मृदु जी दो क्या दशा हो रही है, क्या कर रही है तुम, एक कपड़े ही नहीं पहनने के लिए कैसी बैठी हो, कपड़ा पहना ठीक है, और क्या धोया साफ करके क्या कृष्ण जी सुनो विदो जी वो स्वाद नहीं आओ में जो स्वाद था वो भी स्वाद नहीं है। विदो जी भी प्रेमी है, परमा प्रेम में इतनी पागल हो गई क्या देना चाहे क्या देना भूल गई श्रीगा दी। जैसे उसको याद नहीं है गिर देख छिलका दे रही हूँ तो ठाकुर जी को भी याद नहीं है। ठाकुर जी भी छिलका छिलका खा रहे खुशी हो रहे राजी हो रहे। विदुर जी से गिरी देते हैं तो गिर में खुश नहीं है कि वो स्वाद नहीं वो स्वाद स्वाद तो भावक रहता है भगवान भाव होता है भाव भीड़ बन जाए भाव भाव में पागल हो जाए तो भगवान ही पागल हो जाए। उनको होश नहीं भगवान का तो भगवान को ही होश नहीं है। ऐसा प्रेम भगवान जानते हैं ऐसा प्रेम का दूसरा भूमि है नहीं। प्रेम के ग्राहक भगवान है, भाव के भूखे है भगवान, भगवान की भूख दूर भगत करता है और दूसरे से भूख दूर नहीं होती। भगवान ठाकुर जी को भगत प्रेम भोग लगाता है तो भगवान पाता है, भगवान खुश हो जाता है प्रसन्न हो जाते हैं। सज्जनो ऐसा भाव लगाओ अपने ऐसी भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ वो प्रेम दो जिस प्रेम में आप भी नतमस्त हो जाओ सब प्रेम आप दे हो तो भगवान प्रेम देते हैं पर सचे देश क्यों भगवान खुद वर्णता है प्रेम तो भगवान भाव के भूखे हैं भगवान सही भूखे विशाख बोलो भाई बोलो कोई बात बोलो हमारे तो आवाज भगवान की बात आएगी जो दिखे ऐसे भगवान है भाव में ऐसे हो जाए बस दे दे छिलका छिलकों में स्वाद है तो केड़ा में नहीं है। जाना रखते हुए भी क्या भगवान की बात चाहना कामना रहते हुए भी भगवान के साथ हमारा संबंध हमने जोड़ लिया कामना रहते हुए कल्याण हो जाए कामना रहते हुए भगवान हो जा रहे भगवान मिलते ही कामना चल जाएगी। कामना रहते हुए भी भगवान मिल जाएंगे अरे भगवान के मिलने से कामना सुख जाएगी। अरे जी तो भगवान के मिलने में कारण क्या है प्रेम तो भगवान की तरफ खींचाओ भगवान प्यारे लगे मीठे लगे तो किस क्षण में मिलते हैं महाराज जी कितना प्रेम होना चाहिए यार इधर प्रेम कामना और पड़ी तो पड़ी पता ही नहीं कामना कोई पड़ी तो पड़ी है भगवान प्रेम हो गया अटूट कितना प्रेम होना चाहिए कितना कितना जिसमें अपना कामना है कि नहीं है ये बात याद ही नहीं रहे कोई बात याद नहीं रहे केवल भगवान में चले गए भगवान में चले गए। अगर हम सब बातें भूल जाते हैं और केवल भगवान याद रह जाते हैं हाँ हाँ तो फिर तो वृत्ति होगी महाराज होती भगवान ही मीठे लगे और है हमारे नहीं है कामना है ख्याल ही नहीं होता उन्हें ख्याल ही नहीं होता और कितने कुछ अवगुण हो भगवान तो देखो भाई पैसे का लोभी होता है वो पहले मैं कूड़े करते पड़ा हुआ पैसा उठा देता कहीं कूड़े कर में पैसा हो तो पैसा नहीं ले रहे वो जो लोभी आदमी होता है उनको पैसा मिले कूड़े कचरे मिला है मेले में पड़ा है तो पैसा ले लेगा नहीं वह लोभ है तो ठाकुर जी के लोभ है प्रेम का इस वजह से प्रेम प्रश्न हो जाए कोई भगवत नहीं। जिस क्षण भगवत प्राप्ति हुई उस क्षण केवल वृत्ति एकाकार हो गई। यही बात। तो फिर तो वो जड़ के अधीन हो गया। अरे कुछ याद नहीं रहता कुछ भी। उसे कामना है कि मार नहीं है कि मेरे क्रोध है कि लोभ है कुछ याद ही रहता। भगवान ही भगवान याद रहते हैं तो भगवान उसे प्रेम प्रेम को देखते हैं। दूसरे से अपना कामना है कहीं छिपी हुई है देखते ही नहीं तो भगवान को देखता ही नहीं। भगवान है ना भगवान को से देखते प्रेम रहे महात्मा ऐसे मस्त हो जाते है। ऐसी बात सुनी है भाई देखी है अब है कैसे करके देखो बताओ को अवतार गाते बढ़ाते है पर बात लगी थी अच्छी है आपको प्यारी लगती है वो बात बुरी हो गई है प्रेम में पागल हो गया सुनाओ भाई अब 7:10 बजे।